राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 सितंबर 1994 को सायं लगभग 4 बजे सरदार शहर में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है 84 लाख दूरी है, उसमें 80 लाख दूसरे 4 लाख मनुष्य की जाति है, तो वो 4 लाख मनुष्य जाति कौन सी है? पता नहीं हमें। ऐसे जाति देखे तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उस ब्राह्मणों में कई जातियां हैं, क्षत्रियो में कई जातियां हैं, वैश्य में कई जातियां हैं, शूद्रों में कई जातियां हैं। ऐसे हिंदुस्तान की है और देश कितने हैं, सैकड़ों देश हैं भूमंडल पर, उसमें कितनी जातियां हैं इसमें कुछ पता नहीं है। 4 लाख नर जून ऐसा आया है, 84 लाख में 9 लाख तो जलीय जीव है, 10 लाख पक्षी है, 1 लाख 10 लाख भवन कीट तुलसी कर्जान, 4 लाख मनुष्य जोनी 20 पशु तीर्थ जान, ऐसे लिखा है। तो इसमें हमें पता नहीं है पूरा, 4 लाख लिखा है इस बात हम कह देते हैं। हमने इस विषय में सुना है कि इतने तक तो गिनती हुई है, इसके सिवाय और भी कई तरह की जातियां हैं जिसका अनंत नहीं है, अंत नहीं, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा भगवान भी अनंत, भगवान कथा अनंत, तो भगवान सृष्टि भी अनंत, इसका अनंत अपार है। ये पूर्ण मजा पूर्ण विदम पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ये संसार है, पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है, पूर्ण का पूर्ण ले गए तो भी पूर्ण ही बाकी रहता है। ऐसे अपार संसार है, उसका क्या क्या है कैसा हमें पूरा पता नहीं। हमने सुनी है वैसे आप वो बात कह दी। नारायण नारायण नारायण। अब एक बात आपसे कहता हूं, आप प्रश्न वैसा पूछे कि जैसे आपके जीवन में कोई उलझन हो और उससे सुलझन में हमारा साधन परमात्मा की तरफ जोरों से चले। कोई पूछना हो तो ऐसा पूछे। ये बातें तो पुस्तकों की है, कोई भी बता देगा, कोई बताने से क्या होगा। अगर हम नहीं जाने हैं तो क्या हानि हो जाएगी, और अलग अलग जान रहे तो क्या लाभ हो जाएगा। जीवन में हमारे काम आवे जिसमें उलझन है, जिसे साधन नहीं कर सकते, भजन ध्यान नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, संसार की सेवा नहीं कर सकते, जहां रहते हैं वहां जन्म सफल नहीं बना सकते, ऐसी आफत आने, ऐसे जो भीतर में संदेह हो, शंका हो, जो अड़चन आती है अपने जीवन में, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे संसार की बहुत बातें, शास्त्रों की बहुत बातें, उसका कोई अंत नहीं आता। अगर नहीं जाने से कोई नुकसान नहीं, 84 लाख जूनी को न जाने तो क्या नुकसान है, जानने से क्या फायदा हुआ। एक जानकारी का अभिमान और नया पैदा हो जाएगा, एक आपत्ति नई हो जाएगी। कई बातें जितने जान लें, जितने हुनर जान लें, जितने कला कौशल जान लेंगे, उसमें एक भीतर और हो जाए। एक याद आ गई बात, एक कोई बूढ़ी माई रहती थी, तो एक दिन वो देखती है सुबह तो घर में एक बिल्ली मरी पड़ी है। तो देखा भाई क्या करे, बिल्ली मर गई। तो छोटा सा घर था और ऐसा दरवाजा था छोटा, जिसको मारवाड़ी मोड़ा कहते हैं, मोड़ा, वो मोड़ा था। उसमें निकल बाहर गई और कहा भाई हमारे बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई, कोई भाई निकाल दो। तो वो तो गई उधर, एक ऊंट था बीमार, वो बीमार ऊंट उसमें दरवाजे में गया तो दरवाजे में मरा तो भीतर जा पड़ा एकदम ही। अब जाकर जाके तो भाई ऊंट मर गया, तो ऊंट अब कहा निकले, बिल्ली को तो लकड़ी में फेंक दे, अब ऊंट का निकलना मुश्किल, दरवाजा छोटा। इस तरह से लोग कल्याण चाहते हैं और बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत हुनर सीखते हैं और बहुत बलवान हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, बहुत से मिश्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो पहले तो क्या जाने कैसे उद्धार हो, बिल्ली मरी हुई थी, अब मर गया ऊंट। हम बहुत बड़े, हम पंडित हैं, तुम क्या जानते हो, तुमने पुस्तक देखी नहीं, हमने पढ़ी, समझे हो तुम, जानते हो, क्या जानते हो तुम लोग, सब नाम बड़े जानकार है, ये मर गया ऊंट, अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। ज्यादा सीखने से ये दशा होती है, बड़ा अभिमान एक और पैदा हो जाता है। ये कहते हैं सुनाते हैं इनको बरसों तो मैं पढ़ा सकता हूँ। जैसे मेरे को कोई कहे आप जितने पढ़े लिखे हो सज्जन, वे अगर मेरे को पढ़ाओ तो बरसों तो आप पढ़ा सकते हो। तो मैं नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, फारसी नहीं जानता, विदेशों की भाषा कोई नहीं जानता, वे भाषा मेरे को सिखाओ तो वर्षों तक आप सिखा सकते हो, इतनी योग्यता आप में है। आप सर में क्या पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा संस्कृत पढ़ लिया, थोड़ी हिंदी पढ़ ली, मामूली, इतने आप बहुत बड़े बड़े पंडित हो, तो उसे पंडित से क्या हो गया। चारों वेद डंडोर कर अंत कहोगे राम, सोर जब पहले कहो इतने में काम, भगवान को याद करो याद हो जाओगे। तो इस बात ज्यादा जानने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, एक जानने का अभिमान और बढ़ जाता है। जो बिल्ली की जगह ऊंट मर गया, आप इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। अरे को देखते हैं तुम क्या जानते हो, तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति मूल जन्म का तो मूल है, और शूल प्रद नाना, नाना शूल प्रद, तरह तरह की शूल आती है, और सकल शोकदायक, एक दो भी दुख बारे बाकी नहीं रहेगा, सकल शोकदायक अभिमान, ये और आ जाएगा घिर जाएगा। इस वास्ते बहुत जानने से क्या है, समझन की हद ज्ञान है, ज्ञान हद है नाम है यह सिद्धांत और ज्ञान। तो ये समझन की हद ज्ञान है, तो ज्ञान की हद क्या है, भगवान का नाम है, भगवान के नाम, भगवान को याद करो। एक बोल बोल न सीखो, सीखो गो धूल में, कोई काम नहीं आया, ये भगवान का सीख लिया बहुत अच्छी बात है। तो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लोगो सज्जन और बेहाल हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मनुष्य जन्म की महिमा बहुत गाई है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ देवताओं की दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य नहीं बताया गया, बहुत इसकी महिमा आई शास्त्रों में। उसको मैंने बताया था, सुबह भी कहा कि वो क्या है, वो महिमा इस ढांचे की नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है, सार असार जानना हो, ठीक मानना हो, करना, वो शक्ति है, उसकी महिमा है। तो विवेक जिससे कि सत असत को जाने हम, और अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। यह योग्यता है, उस योग्यता सहित मनुष्य की ही महिमा है। तो महिमा मनुष्य शरीर की ये ढांचे की नहीं है। रामायण में काकभूषण जी ने कथा सुनाई तो गुरु जी ने 7 प्रश्न किए। उसमें पूछा कि सबसे दुर्लभ कौन से, कौन सा शरीर दुर्लभ है? तो सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचर देही, इस शरीर को दुर्लभ बताया है। और बाली के प्रसंग में जब तारा चिंता करने लगी तो भगवान ने कहा, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच ऋतु यह अधम शरीरा। शरीर तो अधम बताया, यहाँ कह सबसे दुर्लभ मानते ही मांगते पंच रचित अधम शरीरा। स्वतंत्र तो वह आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा, और उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से भगते बरमांगी। तो ये अधम शरीर है। तो फिर वो सबसे दुर्लभ क्या बताया? वो ज्ञान है, विवेक है, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, वो चीज इसमें बड़ी विचित्र है। शरीर तो भाई एक ही मुसा लगे है, पशु का, पक्षियों का, मनुष्यों का, गाय भैंस भेड़ बकरी इनका एक। आप ये हमारे देखा जाए तो एक गार्ड है, एक मानुष है, चमड़ा है, नारी है, ऐसी चीज है, ऐसा मानुष है, ये ऐसा शरीर अधम शरीर। अधम क्यों कहा? कि ये क्या चीज है, इसको देखा जाए शरीर को तो ये मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, एक फैक्ट्री है। गंगा जी का जल, जमुना की जी का जल, सरस्वती का, त्रिवेणी का जल, गंगोत्री का जल ला करके पा दो, प्रसाद बना लो और भगवान के भोग लगे बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा लो और टट्टी बना लो। ये प्रसाद टट्टी बनाने की मशीन है, ये फैक्ट्री है, खुली है, जिसमें बनाते जाओ आप कर दोगे। शरीर की तो ये दशा है। दुर्लभ तो भाई भगवान की भक्ति है, नर पाए भजे रघु भी नहीं, जो भगवान का भजन करे वो ठीक है, और शरीर में क्या पड़ा है भाई? ब्राह्मण शरीर होकर के भजन नहीं करे दुख का काम का है। इस वास्ते शास्त्र का विपराद विष्णु अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वचम परिश्रम। बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त किया, ब्राह्मण का शरीर हो गया, पंक्ति पावन हो गया, पर भगवान का शरीर भजन नहीं करे। एक स्वपच है, महतर कहते हैं जिसको, वो है, अगर वो भगवान का भजन करता है तो भागवत कहती है विपराद विष्णु 12 गुण यज्ञ ब्राह्मण है, ब्राह्मण मामूली नहीं है, पढ़ा लिखा सब तरह के गुण है, विद्या बिंद संपन्न ब्राह्मण है, ऐसा उत्तम ब्राह्मण है। पर पादार बिंद विमुखा, भगवान के चरणों से विमुख है, और एक मैतर है तो वो भी भगवान के भजन में लगा है। तो स्वपचम वरिष्ठम, वर वरियान वरिष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ, ईशन इष्ठन प्रत्येषण व्याकरण में आखिरी है, स्वपचम वरिष्ठम जैसा लिखा है। तो भगवान का भजन करे वो श्रेष्ठ है। यह चीजें पितृ काम की नहीं है, ये व्यवहार में बड़ी भारी काम की है। ये वर्ण मर्यादा आश्रम मर्यादा बहुत ही काम की है, उद्धार करने के लिए, साधन करने के लिए, मर्यादा में चलने के लिए। तीसरे अध्याय में आया है कि अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो जाए और दूसरों का आदर करे। देवान भावयता न ते देवा भावयंत, एक एक एक का सहायता करे, एक एक की पूजा करे, एक एक का आदर करे, एक एक जीव का करे, दूसरों को करे। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिसकी रति है, प्रीति है, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य शरीर पा करके सबका हित करो, सबका कल्याण करो, उद्धार करो, एक एक का हित करो, ये हमारी परंपरा है। एक बाड़ी करने वाला साग बनाता है, एक खेती करने वाला अनाज पैदा करता है, एक कुम्हार बर्तन करता है, एक वैश्य व्यापार करता है, खेती करता है, वाणिज्य करता है, एक क्षत्रिय रक्षा करता है। तो इनके पास अपनी अपनी पूंजी है। अब वो अनाज पैदा करता है, अनाज देकर साग दिया हुआ, अनाज देकर तेल लिया हुआ, अनाज देकर घी लिया हुआ, अनाज देकर के कपड़ा लिया हुआ, अनाज देकर के सब चीजें ले रहे। साग बनाने वाला साग देकर के अन्न लिया हुआ, साग देकर के बर्तन बांधा लिया हुआ, साग देकर सब लिया हुआ। तो अपना अपना काम करते हुए सेवा करता है, सबका काम ठीक हो जाता है। ये सिक्का जब से चला है बड़ा पतन हुआ है। संग्रह करके ऋषि सिक्का खराब नहीं है, सिक्का तो चलता है, सबका काम कराता है, पास में ठहरता नहीं, सबका काम करता है, सिक्का फिरता है। मन सिक्का का संग्रह करने की रुचि है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भोग और ईश्वर सुख भोगना और संग्रह करना, इन दो में जिनकी आसक्ति है, दो में से किसी एक में भी अगर लालसा है तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं करता। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना, और तया जो पुष्पित वचन स्वर्ग में एहसास हो गया उसे, उस चित्त का अपहित हो गया है। तो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकता कि मैं भगवान का भजन ही करूं, भगवान की प्राप्ति ही करना है, ऐसा निश्चय भी नहीं करना। व्यवसाय जात्मे का बुद्धि देखे, यहाँ एक निश्चय कर लो, एक निश्चय कर रहे कि भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें तो भगवान का भजन करना है, हमें तो तत्व की प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्त होना है, भगवान का प्रेमी होना है, कर्म योगी होना है, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, जो योग को प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे करना है। ऐसी वृत्ति वाला व्यवसायत्मक बुद्धि निश्चय, एक बुद्धि होगी एक, और बहुत सागर अंतर बुद्धि संसार में देखो तो कहते शरीर बड़गा बना सी हो जाएगा, बंद पहलवान हो जाएंगे, हम निरोग हो जाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे, हम यशस्वी हो जाएंगे, बहुत सागर अंतर बुद्धि हो, बहुत बहुत तरह बुद्धि फिकर गई। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक काम सिद्ध नहीं होगा, राम नाम सब बोल जाएगी। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो परमात्मा की प्राप्ति में एक निश्चय कर लो, सब काम ठीक हो जाते हैं। सज्जनों क्या कहूँ, ऐसी विलक्षण बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए कोई कमी नहीं रहती, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, सब चीजें स्वतः आती है। जिस द्रव्य को कमाने के लिए आप जाते हैं, 10-20-50 हजार लाख रुपए कमा लिए तो आप कहते हैं हमारी यात्रा सफल हो गई। वे जिस धन से सफल यात्रा करते हैं, सच्चे हृदय वाले आदमी है, मनुष्यता रखते हैं, उनके सामने कोई परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी महात्मा आ जाए और उनकी सेवा कर दे तो कहते हैं हमारा रुपया सफल हो गया, हमारी वस्तु सफल हो गई। जिन रुपयों से आप अपने जीवन को सफल मानते हैं, वे रुपये अच्छे काम में, दान में, पुण्य में, गऊओं की रक्षा में, दीन दुखियों के सेवा में रुपये लग जाए तो मानते रुपये सफल हो गए। तो रुपयों से ऊंचा काम होना ये, जिन रुपयों से आप अपना जीवन सफल मानते हो और दीन दुखियों की सेवा में अगर रुपये लग जाए तो फिर रुपये सफल हो जाए, काम तो वो करना है भाई। मनुष्य जीवन में नहीं तो रुपये निष्फल है। यक्ष भक्त पतत्य रहा, यक्ष वित्त कुल संग्रह गया, जोर जोर जन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूढ़ मन गिरत काल की गोद। जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन, राजी हो रहे धन मिलने कमा लिया, जैसे मधुमाखी शहद इकट्ठा करती है और वो आता है तो ले जाता है शहद, वो आत्मशक्ति ले जाती है, जय राम जी की। ऐसे धन इकट्ठा किया और एक दिन मरना पड़ेगा। निश्चित बात है भाइयों बहनों, ध्यान देकर सुनो, काम करेंगे वो करेंगे वो करेंगे इसमें तो संदेह है, पर मरेंगे इसमें संदेह नहीं है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम्। वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, होगा कि नहीं होगा, पर मरेंगे जरूर। ये मृत्यु लोग में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई वृक्ष नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, जड़ चेतन नहीं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जगह रह जाती है, खेड़े खेड़े ठीकरी माए हटाओ चराव राज जानो शहर थे, डूल के पास हम सोच गए थे तो तुम्हारे पास लेगा जो जहाँ से जमीन उड़ गई वहाँ छोटी छोटी ठीकरी पड़ी थी और उसमें थोड़े हड्डियों के कणका पड़े छोटी छोटी छोटी छोटी कहते यहाँ पीड़ियानों का राज राजधानी थी, कुछ नहीं है, ये सब मरने वाले, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े पशु पक्षी आदि सब मरने वाले है, मृत्यु लोग है, मरने ही मरने वालों का लोग है। वो तो निश्चिंत कैसे बैठे हो, काम करना है असली, जिस काम के लिए आए वो तो काम किया ही नहीं और मौत चटा जाएगी। अपनी जितनी उम्र आई है इतनी उम्र और आवेगी, पता है आप या न दिया, काम कितना किया, आधा काम कर लिया है परमात्मा की प्राप्ति की, काम जो आवश्यकता है उसे कितना प्राप्त किया है, उम्र कितनी बीती है, कितनी उम्र उसे कितना काम हुआ, इस हिसाब से कितने वर्षों में परमात्मा की प्राप्ति होगी और समय कितना है इसे सोचा है कभी, कभी ध्यान दिया है कि उम्र चली गई है बहुत सी और बाकी कितना है पता नहीं, गैस चली गई उसे तो पता है परंतु अगाड़ी कितना जीना है उसे पता नहीं, और काम करना बहुत बाकी है, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं की क्या किया, सुखी रहो गीता गाई नहीं रे, कुटुंब न पायो कमाई नहीं रे, सुखी रहो गीता गाई रे, तो गीता गा क्या किया, उसे सब भेंट पूजा ले ली, कुटुंब को पाल लिया, तो अपना धंधा ऐसे भी काम करते हैं, क्या गीता का ये महत्व है, केवल कुटुंब पाल लिया, कुटुंब अपने बच्चों का कुत्तिया भी पालन करती है, सूर्य को मंदे थे 11 बच्चे उसके और वो पान करती, अब इस बार क्या बहादुरी हुई, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लो, किस किस से हो जाओ, तीन बात है आप में हमारे में मनुष्यों में, एक जानने की शक्ति है और एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, ये तीन शक्तियां हैं, तीन शक्तियां पूरी कर लो तो करने की शक्ति होने से वो कृत कृत्य हो जाता है, कृतम कृत्यम ये कृत कृत्य, करने लायक काम कर लिया, अब करने लायक कुछ भी नहीं रहा, करने की शक्ति तब हो पूरी, ऐसे जानने की शक्ति है, यह ज्ञातवान पुनः जिसके जानने के बाद में ज्ञातव्य नावशिष्य थी, कोई ज्ञातव्य नहीं रहता, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, पूरा जान लिया, ऐसे ही प्राप्त प्राप्तव्य जो भगवान की बात है वो मानने की है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, तो जानना करना और पाना ये तीनों पूरी हो जाए, मन से बोले बस तू तीन ही शक्तियां दी हमारे को, मानना भगवान को, जानना आत्मा को, और करना सेवा, दुनिया की सेवा करने से कृतकृत्य होता है, अपने कुटुंब पर से कृतकृत्य नहीं होता, अपने स्वरूप के जानने से कित ज्ञान ज्ञात भी होता है, संसार की कितनी उन्हें कितनी विद्या कितनी भाषा और कितनी लिपि जान लो, जानना पूरा नहीं होता, जानते जो उम्र भर बाकी रहेगा, और अपने स्वरूप को जान लिया फिर जानना बाकी नहीं रहा, ऐसे पाने के लिए कई चीजें है, कई वस्तुएं है, कितने तरह के फल होते हैं, कितने तरह का अनाज होता है, कितने तरह की जड़ी बूटी, कितनी चीज है, उसको पाए तो क्या हो जाएगा, तो माने जान के नहीं उनको जान के पाने की करो, तो परमात्मा को पा गए, भगवान मिल गए, बस पूर्ण हो गया, तो ये तीन शक्तियां हैं, जानने की, मानने की, करने की, मानो प्राप्त करने की, तो प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, यो माम यो मसमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत, स्वभाव कृतकृत्य स्वभावत, कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, इसमें तीनों ऐसी बात है, एक पूरी कर लो दोनों हो जाएगी, आप कृतकृत्य हो जाओगे तो ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त प्राप्त भी कर लो तो ज्ञात भी और करते भी कोई बाकी नहीं रहेगा, तो चाहे जानने लायक जान लो, चाहे करने लायक हो कर लो, चाहे मिलने लायक हो मिल जाओ। ये तीन में एक को कर लो, दोनों सिद्ध हो जाएगी, तीनों बातें आप से आप हो जाएगी, ऐसी बात है। इसी कोई कहते हैं ज्ञान योग, अपने स्वरूप को जानने का नाम ज्ञान योग, और संसार की सेवा करे उसका नाम कर्म योग, और भगवान से मिल जाए इसका नाम भक्ति योग। योगास्त्रो में आप लोग कल्याण के लिए तीन योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो करना अपने लिए करो तो कभी पूरा नहीं होता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, बड़ा आश्चर्य जैसी बात, उसमें लिखा जो अपने लिए करता है वो तो हिरण्याक्ष की श्रेणी में है। हिरण्याक्ष कहता मैं मरू नहीं, बस मैं रह जाऊं सभी, मैं दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, किले से मरू नहीं, सूखे सूख मर नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, महीने में मरू नहीं। बहुत बार आप सुनो नहीं कुछ ज्यादा, क्या सुना मैं तो अपने लिए सब किया तो राक्षस था वो, ऐसे अपने लिए करता वो तो राक्षस है। करना जो दुनिया के हित के लिए करता है उसका करना सफल है, और वो करना सफल हो जाएगा कब, अपनी सारी शक्ति संपूर्ण दुनिया के हित के लिए लगा दो, दुनिया को सुखी कर दो, ये आपके हाथ की बात नहीं है। संपूर्ण दुनिया एक मनुष्य को खुश करना चाहे तो एक मनुष्य को खुश नहीं कर सकती, दुनिया मिल करके, और आप अकेले दुनिया मात्र को खुश कर लोगे, असंभव बात है। अपनी शक्ति मुताबिक सेवा कर दो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो आप कर सको दूसरों का हित करो। आपको जो मेरा पद मिल गया, कोई अधिकार मिल गया है, बुद्धि मिल गई है, ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई है, जो मिला उनके द्वारा आप पूरा समझ सेवा में लगा दो, कृतकृत हो जाओ। नियत आप गया, वो नियत होती है व्यापक, क्रिया होती है सीमित, संपूर्ण दुनिया का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, ये भाव तो असीम है, इस भाव से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और अरबपति भी संपूर्ण धन लगा दे दुनिया के हित के लिए, भोजन करा दे, सब धन लगा दे, तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दान हो जाएगा, शुभ लोग हो जाएगा, ऊंचा चढ़ जाएगा, ये फायदा जरूर होगा, पर तत्व ज्ञान नहीं। सबका हित पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। माता हो, बहनों, भाइयों, सज्जनों, अपने अपने घर में रहते हुए ये आज एक धारण कर लें कि मैं बेशक दुख पाऊं पर हमारे घर के प्राणी कोई दुखी न हो। शुरू करो यहाँ से। बहनों को भी चाहिए कि सेवा मैं करूं, आराम हमारे कुटुंब को मिले, सास है, ससुर है, देवर है, जीठ है, ननद है, अपनी अपनी जेठानी है, दुरानी है, आराम सबको, खतू परिश्रम मैं करूं, इसको आराम मिले। एक एक ऐसा कर ले जो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना समय, अपनी सामग्री, ये चार चीज आपकी जितनी समझ है दुनिया के हित में लगा दो, सामग्री है दुनिया में हित लगाने के लिए तैयार रहो, और आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, खट करके परिश्रम के दुनिया की सेवा करो, और जो समझ है आपके पास में उस समझ से ये सोचो सबका कल्याण कैसे हो। वैद्य के लक्षण देखा, किं करो भी कुल अच्छा में कठिन लोका निरामया, वैद्य होना चाहिए, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, ये भाव तो भाव असीम होता है, क्रिया सीमित होती है और पदार्थ सीमित होते हैं, और भाव असीम होता है। ते प्राप्त मामी व सर्वभूत हिते रता, हित करने में प्रीति है उनकी, कर तो सकता है, शक्ति के अनुसार करेगा, सामग्री के अनुसार करेगा, समझ के अनुसार करेगा, सामर्थ्य के अनुसार करेगा, और सीमित होगा। और सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी किंचित माते भी दुख न हो, ऐसा भाव है। ऐसे भाव से कल्याण हो जाएगा। हमेशा तकलीफ उठानी पड़े, परिश्रम करना पड़े, निर्धन बनना पड़े, परंतु सब लोग सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, ये भाव आपका कल्याण कर देगा, ये जनता का त्याग हो जाएगा। दूसरों के हित करने की भावना वाले के पास में धन नहीं रहता। बड़े बड़े धनी आदमी हुए हैं, पर जिनका ऐसा भाव है उनके पास धन नहीं रहता, रह जाए तो वो पाप नहीं, लाखों करोड़ों रुपए रह जाए तो परवाह नहीं। ऐसे ऐसे सज्जन हुए हैं, आज काल में भी हुए हैं, पुराने भी हुए थे। आज बाड़ में गाँव तो एक बात है, आया तुम कहेगा माघ जी, पंडित है, पंडित जी पड़ गया, आ गया माघ जी, तो माघ पंडित थे नामी, शिशुपाल वध माघ का भी लिखा है उन्होंने संस्कृत में, बड़ा सुंदर उपमा कालिदास से भारवे रथ गौरवम दंड पद ला लेते हूँ, त्रियो संति त्रियो त्रियो गुणा माघे संति त्रियो गुणा, ऐसा माघ पंडित हुआ। खाने की चीज नहीं थी, स्त्री ने पूछा कि क्या बनाऊं, साग क्या बनाऊं, तो उन्होंने आमली थी उधर देख लिया, तो आमली के पत्ते लाग बने, आमली जल्दी सीझती नहीं है, आमली के पत्ते को उबाला जाए जल्दी सीझते नहीं, कड़ी होती है, तो उसका साग बना दिया। पता लगा दूसरों को कि माघ जी की ये दशा है, साग रोटी पूरी नहीं मिलती। नामी पंडित थे, राजा से कहा महाराज आपके शहर में दानी के धन नहीं होगा, सूरवीर के सिर नहीं होता, सिर को रखे तो सूरवीर कैसे करेगा, कैसे लड़ाई करेगा बताओ, दानी हो तो धन कैसे रह जाएगा उसे। तो ऐसे माघ पंडित हुए। एक अभी की बात बताऊ, मैं प्राय नहीं कहता हूँ, शरीर नहीं है, वृंदावन में भक्तमाली जी महाराज थे, मैंने दर्शन किए हैं, थोड़े बहुत पैसे पैदा हो जाते, भेंट पूजा देते दिल से, भक्तमाली भक्तमाली कथा बहुत नामी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज ऐसा लोग प्रसिद्ध करते थे, थोड़े पैसे हो ब्राह्मणी संतों की पंक्ति करो, संतों को बुलाओ, भजन कराओ, साग सपाचट करते थे, पैसा आदि करते थे, सप्ताह करती बड़ी अच्छी कथा करते थे, भेंट आती गरीबों दे देते, साधारण अपनी विवाह करते थे, शेष लोग बहुत जानते हो भक्तमाली जी महाराज प्रसिद्ध थे वृंदावन में। अब उनका शरीर नहीं रहा है, परंतु उनके ऐसा नहीं भी संग्रह करे, ब्राह्मण थे पंडित थे, और बुलाते साधुओं को बुलाओ, कोई लूला कोई लंगड़ा कोई कड़ी साधु कोई सूरदास कोई कटिगर, सबको भोजन करा दे, भोजन करो भाई, पंक्ति करो संतों की, पंक्ति करो संतों की पंक्ति करो। या बाबा जी की जात ऐसी बात है, तो ये हमारी सेवा दूसरों को सुख पहुंचे, मेरे को सुख से मैं पहुंच जाऊं, ये तो भाई वृत्ति नीची है ऊंची नहीं है, सर्वे बंधु। तो ऐसा आप परस्पर भावयंत्र परस्पर एक एक की सेवा करते हो, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। राम जी का जन्म होता है तो कहते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दे दिया आनंद में, अब वो दान दिया कर लिया के आया, और जो मिला उसने नहीं रखा तो क्या है, जैसे जैसे रह गए पहले वैसे रह गए, पर उदार भाव आ गया वो तो कहीं चला जाएगा। सर्वाधिक जो पाया हुआ ना कहीं नहीं, देते रहे देते देते जैसे पहले थे वैसे रह गए, तो घटा हुआ घटा हुआ नहीं, और राम जी का उत्सव बढ़ गया, बहुत से कैसी बड़ी बात है। ऐसे देने की प्रवृत्ति से हृदय उदार हो जाता है। भगवान ने अपने भक्तों को उदार बनाया, चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी कति ज्ञानी आतो उदारा सर्वे मिलते, सब उदार है। धन चाहते हैं भगवान ने, भगवान कहते उदार है, आर्थ है दुखी होकर भगवान से चाहते भगवान कहते उदार है, ज्ञान लेना चाहते उदार है, भक्ति करना चाहते उदार है, चारों प्रकार उदार है। मानो अपना स्वरूप अपना सुख नहीं, अपना सुख सबके लिए, सबके लिए हमारा सुख है। ज्ञान लेना चाहते उदार है, भक्ति करना चाहते उदार है, चारों प्रकार उदार है। मानो अपना स्वरूप अपना सुख नहीं, अपना सुख सबके लिए, सबके लिए हमारा सुख है, उसके दुख नहीं होता। महाभारत का युद्ध हुआ, नामी इतिहास में 18 अक्षौण सेना मर गई, परंतु महाराज युधिष्ठिर नाम अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसको शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, दुर्योधन कड़ा नाम है। एक कथा आती है भारत सार में, एक दिन माँ के पास गए दुर्योधन, माँ आशीर्वाद दे रहे कि बेटा आशीर्वाद नहीं दूंगा, महाभारत में कथा आती है, जाकर नमस्कार करते माँ, मेरे को आशीर्वाद दे दे कि तेरी जय हो जाए। तो माँ बोली झूठी कैसे बोलूं मैं, माँ से बढ़कर क्या होता है हित करने वाला, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण, यार बड़ा बेटा खास वो मांग लेगा माँ आशीर्वाद दे रही तेरी विजय हो जाए, भया विजय तो धर्मात्मा के धर्म की होगी, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। उसे पूछा कि माँ कोई उपाय बता कि जिससे मैं मरू नहीं, तो कह देखो बेटा मैं नहीं बता सकती, ये तुम्हारे को युधिष्ठिर बता सकते, युधिष्ठिर हमारे को बैठ है खास, युधिष्ठिर बैठ तेरे है, तुम युधिष्ठिर से पूछ। उसने जाकर युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज मेरी माँ ने भेजा है, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी बनारस, कितनी पतिव्रता थी इतिहास में उनके समान जोड़ी का नहीं दिखता है, देखा कि तेरा ब्याह जिसके साथ होना है उसकी आंखें नहीं है धृतराष्ट्र के, तो आंखें रहते पट्टी बांध ली अपने, तो आंख का सुख पति को नहीं मिलता मैं नहीं लूंगी, कितनी विचित्र बात है, सूझ देखो हमारे भारत की कन्याओं की कितनी सूझ विलक्षण है, जो पति को सुख मिलता नहीं वो मेरे सुख लेना नहीं है, मेरे को पति का सुख सुख देना है लड़ा है ही नहीं, पट्टी बांध ली इतनी ऊंची पतिव्रता। वो कहते युधिष्ठिर के पास जाओ, युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन सुबोधन सुनो सुबोधन, तुम विजय चाहते हो तो अपनी माँ के सामने चले जाओ और ऐसे हो जाओ कि बिल्कुल एक धागा भी शरीर पर मत रखना, साफ नगन होकर के और कहे माँ तू मेरे को देख ले केवल आशीर्वाद न सही देख तो ले, वो माँ देखे जब तुम ऐसे घो जाना चारों तरफ माँ देख ले बस ठीक हो जाएगा। कह दिया ऊपर आने लगा तो बीच में भगवान कृष्ण मिले, क्या करता है कहाँ गया था, कि महाराज मैं तो युधिष्ठिर के पास किस वास्ते कि मैं मरूं नहीं, ऐसा उनको बताओ उपाय बताओ, तो क्या बताया कहते ऐसे कहा कि साफ नगर होकर माँ के सामने घूम जा रहा है, अरे तेरे शर्म नहीं आएगी, तुम के बालक है बच्चा है गोदी का तो माँ के सामने ऐसा हो जाएगा, तो बात तो ठीक है शर्म तो आती है मतलब, तो माँ के सामने साफ नगर हो जाएगा माँ के सामने ऐसी तो क्या करे कि कसरी कर ले, तो उसने फूलों की कसरी कस ली जांघों में ऊपर इतनी बीच बैठ जाए वो कस कर गया। माँ माँ युधिष्ठिर ने कहा है तू मेरे को देख ले, कहा जो है हाँ माँ वैसे ही आया हूँ फूलों की कसली है कपड़ा नहीं सही कहीं बात है, वो आया सामने वो घूम गया फिर पट्टी बांध ली कि बेटा ये सही अंग तेरा कच्चा रह गया है वो अंग थोड़ी जन भरा हो। युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे अजात शत्रु अपने मन में शत्रु नहीं मानते थे, अन्याय उनका नहीं सहा जाता था, दुर्योधन अन्याय बहुत करता है ये ठीक नहीं है, तो अन्याय को मिटाना भगवान ही अवतार लेते हैं, तो ऐसे युधिष्ठिर थे यार गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के 100 बेटा उसमें एक नहीं बचा, कुंती के 5 बेटे एक नहीं मरा, 5 में से एक भी नहीं मरा, ऐसा में एक भी नहीं बचा, अधर्म का पक्ष था, पहले तो बहुत राज्य किया 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञात हुआ, 13 वर्षों में दृष्टि 5 पांडु द्रौपदी बेचारे बड़े कष्ट से दिन बिताने लगे, जंगल में कंद मूल फिर मिल जाए कभी न मिल जाए, 1 वर्ष अज्ञातवास विराट के यहाँ पर रहे, युधिष्ठिर महाराज तो कंक भट बन गए, भीमसेन वल्लभ रसोईया बन गए, नकुल सहदेव गाय और घोड़ा चलाने वाले बन गए, अर्जुन बनरा बन गई, द्रौपदी सैरिंदी बन गई, और उसे रहते हैं तो किसी ने पहचाना नहीं, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना, अरे अज्ञातवास में पहचान ले तो फिर 12 वर्ष में वनवास, ये स्वर्ग हुई थी, तो इतना कष्ट पाए पर धर्मात्मा थे नहीं मरे, आज पाप ही पाप करते मार हत्या ही हत्या करते, गायों को भी मारो भैंसों को भी मारो भेड़ों को भी मारो बकरियों को भी मारो टीडी को भी मारो सांप को भी मारो हाथी को भी मारो रहनिया भी मारो शार भी मारो लोमड़ी को भी मारो मार मार के इतनी। हमने सुना है कि हिंदुस्तान ने जितना विदेशों को चमड़ा दिया किसी देश ने नहीं दिया, जितना मांस दिया और किसी ने नहीं दिया, और मांस की खेती है, ये सरकार की बात है। ये दशा है हमारे देश की, खेती कहते हैं उसको। मैंने खुद पढ़ा है कि पंचवर्षीय योजना में इतना मांस उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन होता कत्ल करने से होता है, वो उत्पादन है। कृषि मंत्री ने कहा है कि ये तो खेती है, खाद्य पदार्थ पैदा करती है, खेती है, खेती से पैदा होता है। ये दशा हमारी है, मनुष्य का नाश करना इसका नाम कल्याण है। आपने पढ़ा होता, आपने पढ़ा है भाई, हम क्या जाने। ऐसी दशा है, कितना महाराज अत्याचार हो रहा, राम राम राम राम राम राम राम, 36,000 का सही खाना, 10 तो बड़े बड़े यंत्र लिए उनसे होता है, और छोटे मोटे सभी हजारों कसाई खाना, जिसमें सब मारी जाती है, हजारों गाया भैंसा आदि मारी जाती है। क्या जिसको कहते हैं ये है खेती, और वंश नष्ट कर देना, ऊपर कर देना, नशबंदी कर देना, गर्भ गिरा देना, महान पाप। यत पापम ब्रह्म हत्याया विगुणिंग गर्भपात ने प्रायस्तित्व नस्या वो भी दिए थे। पाराशर स्मृति में लिखा है कि ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है ये महान पाप है, ये महापाप चार है। ब्राह्मण को मारना जो सत्संग कराता है, सुनाता है, दुनिया का हित करता है, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को मार देना है सबसे अधिक पाप है। हत्या में इतनी बड़ी हत्या कोई नहीं, गौ हत्या भी इतनी नहीं जितनी ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या का महापाप होता है, एक मदिरा पान का दारू पी ले उसका महापाप होता है, ब्रह्म हत्या के समान ही है। मदिरा का पीना ब्रह्म हत्या से भी अधिक कहा जाए तो आश्चर्य नहीं है। मद्यपान दिखता नहीं है, कृष्ण क्या बात है भाई, इसका महापाप क्यों है। मनुष्यों के भीतर जो आस्तिक बुद्धि है, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति ऐसी जो बुद्धि है, वो भीतर उसका अंकुर है। जैसे धान में अंकुर है, चना में अंकुर है, गेहूं में बाजरे में अंकुर है, जिससे कि कूक करके आज पैदा हो जाए, ऐसे आस्तिक और धर्मात्मा पड़े के जो अंकुर है हृदय में, वे धर जाते हैं मदिरा पीने से। मध्य वे तत्व चिंता राजा मित्र केन्द्र सुत हुआ, वो नष्ट हो जाता है। मध्य पे तत्व चिंता, मध्य पीने वाला तत्व चिंता नहीं कर सकता। बुद्धि में जो साज चीज है परमात्मा की तरफ, वो अंकुर नष्ट हो जाता है। अगर वही होगा तो उगे क्या, आगे कैसे धर्मात्मा भक्त कैसे होंगे, ऐसा महान पाप है। ऋषिकेश में प्रसंग चला था, उसे पासा कहा भाई किसी को कहा जाए कि तुम्हारे को पाप कराएंगे, मदिरा पी लो चाहे गऊ बक्सुम कर लो, ये हिंदू से कहा जाए। वो कहते हम नहीं चाहते, कहते मार डालेंगे। ऐसे मौके में जबरदस्ती करके गाय का मांस खा लो, उतना दोष नहीं जितना मदिरा में दोष है, बहुत दोष है, महापाप है। मदिरा महापातक है, चार मदिरा पान। ऐसे ही चोरी सबका सब पाप है, स्वर्ण है रतन है इनकी चोरी की जाए ये महापाप है, और व्यभिचार परस्त्री गमन महान पाप है। परंतु महापाप है गुरु पत्नी गमन करना, गुरु की स्त्री वो मां से भी बढ़ जा रही है वो गमन करना, ये चार महापातक है। तो यत पापम ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का जो पाप है विगुणम गर्भपात ने, गर्भपात करने से बुरा पाप होता है। गर्भ का बालक बेचारा सूचा नहीं कर सकता, कोई अपराध नहीं उसका, कोई दोष नहीं उसमें, कोई अवगुण नहीं, कोई उसने पाप किया नहीं, किसी का कुछ भी अपराध किया नहीं। मुख ऐसा है उसको मार दे गिरा दे तो उसका प्रतिकार कर सकते नहीं, फिर रक्षा कर हाथ ही अड़ा दे दे नहीं कर सकता, ऐसा असमर्थ, कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अरे रो भी नहीं सकता भाई मेरे को मारते हैं, रो भी नहीं सकता, उसकी हत्या कर देना कितना घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है। वे हमारी दाना करती है, मैं तो जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ कि जिस घर में गर्भपात हो उसका जल भी हमारे को अन्न मत देना, भिक्षा में करता ही हूँ आप जानते ही हो, भिक्षा कर नहीं पा नहीं उस घर का अन्न मत देना। मनुष्य ने देखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न खराब हो जाता, वो अन्न पानी लायक नहीं रहता, इतना नीचा हो जाते हैं वो। अब ऐसा कर्म करते हैं और प्रेरणा करती आ रही है हमारी बहना, हाँ करा, नहीं करा, तू करा, ऐसी दशा हो रही है। बड़ा विलक्षण कलयुग आया है महाराज, ये दशा हो रही, कितना पापों भी पापों के ऊपर लग रहे हैं जोर से। और मैं कहता हूँ तो कोई कोई बात नहीं, वो कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, इनको पता नहीं क्यों बालकों का पालन करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, आफत मिट जाए हमारी। तो आफत से डरते हो, वो भजन कर सकेगा, वो तपस्या कर सकेगा, वो कल्याण कर सकेगा, ये आराम रहेगा बस फिर मौज से। अरे भोगी बनने भोगी माता हो, कृपा करना मेरे पर गुस्सा मत करना, भोगी होती है स्त्री वेश्या, आप भोगी बनना चाहती हो, माँ का दर्जा पिता से सौगुणा अधिक, माँ का आदर, वो माँ बनना आप बंद करती हो, क्या कर रही हो आप पूजनीय आदरणीय माँ हो, ये भाई और बहना बैठी है सब माँ के यहाँ से आए हैं, कोई माँ के बिना हुआ है, सबकी माँ हुआ कि ग्रेजुएट थी वहाँ दौरे पर आई थी, वो कहती है कि आप स्त्रियों का निराते करते हो, मैं स्त्रियों का निराते नहीं करता हूँ, आप तो स्त्री और महिला कहते हो, मैंने पुस्तक दी मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी पुस्तक है, मैंने मातृशक्ति कहा है, जो गर्भ गिरा दे गर्भ में लड़की है तो उसको गिरा दो, ये लड़की आप लड़की कहते हो, मैं कहता हूँ मातृशक्ति, अपमान कहा है मेरे देव पुस्तक पढ़ो, ये मातृशक्ति है, ये मामूली चीज नहीं है, मातृशक्ति से आप और हम पैदा हुए, माँ से ही पैदा हो, किस ये बहनों और भाई बताओ किस कहाँ से पैदा हुए, मातृशक्ति है कि नहीं, वो माँ बनना बंद कर दे अब इसको क्या कहें, अरे आप पिता बनना बंद कर दो आपको क्या कहें, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो आपको मान रहे सबसे ऊंचा माँ बाप होते हैं, बाप में तो उत्पन्न करने की शक्ति नहीं, माँ में भी शक्ति नहीं, जो खास आपका स्त्री बना पुरुष बना है उसको काट कर नष्ट कर दिया और फिर मन राजी होते हैं राम राम राम राम, राम। ऐसी हत्या करते सुनते नहीं। एक बहन ने कहा स्वामी जी आप कहते हो बीजे से घर में गर्भपात हो तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा घर बचेगा नहीं, रोटी कहाँ लोगे, और देखा जाएगा भाई हम ऐसे पाप का अन्न खा करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे करें, महान नरकों की तैयारी कैसे करें। आपके सत्संग करने वाली बहुत बहन ऑपरेशन कराती है और कब जाती है, उस बहन ने कहा आप सत्संग सुनने वाले, ये दशा आज घोर कर युग में आपसे प्रार्थना है कैसा मत करो, अब बहन बेटी आ गई हो उसको कह दो कृपा करके ऐसा बहन हो बेटी हो बहू हो कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, हमारे को जीने दो। गर्भपात करते हो गर्भ में कैसा मनुष्य पता है, कोई गांधी जैसा होगा, महाराजा तिलक जैसा होगा, रामानुजा तैयार समान होगा, कोई शंकराचार्य के समान होगा, संत महात्मा होगा, कोई शूरवीर होगा, क्या होगा पता है, उसको जन्म ही नहीं लेने देना, जन्म लेना मनुष्य शरीर दुर्लभ दुर्लभ मानुषो देह हो ऐसा बताया है, उसको जन्म ही नहीं लेने देना, उसका अधिकार है जीने का, जीने का अधिकार जो आप छीन लेते हो, इससे बढ़कर क्या हत्या करते हो आप, ऐसी बड़ी बड़ी हत्या करते हो, पुरुष कहीं तंग करते हैं। मेरे पास एक लड़की का पत्र आया कि मेरे को बहुत तंग करे तू ऑपरेशन करा दे, मैं कहती हूँ कि पालन मैं करूंगी, आपको क्या चिंता है, मैं पालन कर लूंगी, कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, मैंने पत्र दिया फिर वो मिल गए, फिर मैंने दोनों ने कहा यह बात करो मान लिया वो, परंतु पुरुष तंग करते हैं स्त्रियों को कि तू तुम ऑपरेशन कर लो, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है महाराज, बड़ी मुश्किल हो गई। एक गांव की बात है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, एक गांव में कथा क्या हुई कि मनुष्य ने अपना वो नसबंदी कर ली, नसबंदी करने के बाद स्त्री के लड़का हो गया, लड़का हो गया तो उसने पूछा क्या बात है, बड़ी शर्म की दुख की बात है, एक बात बताता हूँ वो बीती हुई घटना कि ये कि आपके बाप का ससुरे का है अंश, अनुज बदी भगनी सुत नारी सुनसन सठ कन्या समझे, ये कन्या के समान है, पुत्र बधु होती है अपनी प्यारी पुत्री के समान होती है, ऐसा भगवान ने कहा बाली को, छोटे भाई की स्त्री होती है कन्या होती है, ये तेने कुदृष्टि लोके जोई ताई बधे कुछ पापन हुई, उसे गिलानी हुई, घर वालों की बात हुई, एक लड़का सूर्य गया हुआ था, पीछे सब आग लगा कर बढ़ गए, वो छोड़ा एक बचा कुटुंब में। जब मुंह कहाँ दिखाएंगे, लोगों को क्या कहेंगे, घर चल गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक ने एक विवाह कराया, एक डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कर दिया। महाराज पति को आया गुस्सा कि मैं तो ब्याह कराया हूँ, तुमने ऐसा कर दिया, मारी गोल डॉक्टर को मार दिया। ऐसी एक घटनाएं हुई है, मेरे पास आई है। गाँव में आदमी बूढ़े हो गए, दो छत्ता लड़की, दो संतान थे, दोनों मर गए, बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है। आपने नष्ट कर दिया, पैदा न कर दो, पर जीने की पैदा करने की शक्ति है। आप बंद करके शक्ति कर दो, जिससे पैसा पैदा हो जाए, ये हाथ की बात नहीं। ऊंधा काम करने की शक्ति, सुआ काम करने की आप शक्ति नहीं। मारने की शक्ति, पालने की शक्ति नहीं। जीवित करने की शक्ति, मार देना जीवित नहीं कर सकते। कोई अधिकार नहीं है आपको मारने का। जब जिला नहीं सकते आप, तो मारने का क्या आपको अधिकार है? ऐसा सब काम करते हैं भाई, ऐसी बड़ी दुर्दशा है। मेरी प्रार्थना है, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो। हमें भूख लगी तो आपके घरों से अन्न मिलता है। हमारे पास वो एंटी में थोड़ा दाम पड़ा है, न खेती करते, न नौकरी करते, न व्यापार करते। आप लेते हो अन्नपूर्ति करते, इस बात आप अन्नदाता हो। तो बालक का रोना माँ बाप सुनते हैं, तो मैं आपके घरों का ही भिक्षुक हूँ। मेरी प्रार्थना सुनो माताओं, सज्जनों, आप सब ऐसा घोर पाप मत करो। घोर पाप से बचो, ये पुस्तक लिखा, ऐसी पुस्तकें मैंने कहीं लिखी है, लेख आप देखना, पढ़ लेना। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक एक है, जो सब पढ़े लिखे है वो देखे, उसको मनन करे। कल्याण में लेख लिखा है मैंने, वो कल्याण आपके आता है, उनमें भी आपने देखा होगा। बहुत प्रार्थना करता हूँ, परंतु नस्कर चुनौती में। व्यास जी ने कहा, ऊर्ध्व बाहुर विरोमेश नस्कर चुनौती में, ऊपर ने हाथ करके, ऊपर ने आवाज करके, वो मारी बात सुन रहे, सुनते न कर, नस्कर कोई सुनता ही नहीं। आप कृपा करो, सुनने के लिए आए हो। और मैं ऐसे को जानता हूँ, ऐसे बहनों को, बच्चियों को मैं जानता हूँ, उन्हें आका मैं भाई तेरे कितने लड़के हैं, मेरे तीन संतान है, फिर तेने ऑपरेशन करा देंगे ना, तो आप कहते हैं संयम रखो, अगर संतान की जरूरत नहीं है तो संयम रखो, हम संयम से रहते हैं। आपके इस गांव में भी ऐसी बात है, संयम रखने वाली मेरी लड़की मिली है, हम संयम रखते हैं। दो तीन संतान है, चार संतान, एक मर गया, तीन संतान है, ऐसे आपके गांव में है, संयम रखते हैं, जिससे शरीर भी ठीक रहेगा, पुरुष का भी ठीक है, दोनों से भी ठीक रहेगा। लेकिन आपके क्या हुआ कि जिसका गर्भ गिराते हैं, स्त्री का बड़ा नुकसान होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। कहते बिगड़ जाए स्वास्थ्य, क्या अच्छी बात है, एक जन्म देने वाली मर गई, काम हमें तो आदमी को कम करना ही है, मर जाए तो कम ही, हमारा तो अभिष्ट है, क्योंकि संपत्ति कम हो जाए, जनता कम हो जाए। पहले आपके कम थी, आजकल परिवार बढ़ गया। आप याद रखो, ध्यान रखो, इसका ख्याल करो, इंक्वायरी करो। उस वक्त में आपको अन्न बाहर से आता था, और जनता बढ़ी तब आप अन्न विदेशों में भेजते हो, चावल भेजते हो, फल भेजते हो, आपके खाद्य वस्तुएं विदेशों में जा रही है। कहते अन्न कौन खाएगा, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में लिख दिया कि ये अन्न कहाँ से खाएगा, दादी भोजे अन्न कहाँ से मिलेगा, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। दूसरी क्लास में पुस्तक की बात मैंने सुनी, आपने देखा है ना, जब जनता कम थी उस समय में बाहर से अन्न आता था, जो व्यापारी काम करते हैं उन्होंने मेरे से कहा है कि हमारे पिया हुए हम भेज दे रहे, अब हम चावल बढ़िया बढ़िया विदेशों को भेजते हैं, बढ़िया बढ़िया फल आम आगे विदेशों को भेजते हैं, बढ़िया फल यहाँ नहीं मिलता है ऐसा भेजते हैं। अब जनता ज्यादा होने से काम ज्यादा हुआ, काम ज्यादा हो, खेती ज्यादा होगी तो अन्न ज्यादा होगा। कहते हैं अन्न कहाँ से मिला, अन्न तो इतना ही है, आदमी ज्यादा आ जाए, रसोई छोटी बनी आदमी आया तो उनको मार दो, क्योंकि जमा नहीं सकते। अरे भाई रसोई ज्यादा बना लो, ये तो काम की चीज, ऊंधा कहाँ चलते हो। तो भाइयों से बहनों से कहना है कैसे उल्टे काम मारो, भगवान के भजन में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति में सत्य से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, महान कृपालु परमात्मा सुनेंगे, उसका उद्धार होगा। आपका उद्धार होगा, आपके द्वारा दुनिया का उद्धार होगा। सबसे दिन लगाओ जिसके लिए मानव शरीर मिला। मैंने आरंभ में कहा मनुष्य शरीर भगवान कृपा कर देते हैं, आप दूसरों को मनुष्य बनने नहीं देते। आप मनुष्य बनो, भगवान की प्राप्ति करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के दर्शन करो, प्रेम प्राप्त करो, योगी बन जाओ। मनुष्य शरीर में आपका उद्धार हो जाए, दूसरों का भी उद्धार करोगे, ऐसा मौका है। समय चूक पुनः का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर बरसाने क्या भाई। अभी समय है, अभी कल्याण कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। खटवांग ने 2 घंटा में मुक्ति कर रही। आप सच्चे देश लग जाओ, भगवान पर सबका अधिकार है, धन पर सबका अधिकार नहीं है, वस्तुओं पर सबका अधिकार नहीं है, राज्य पर सबका अधिकार नहीं है, भगवान प्राप्ति का सबको अधिकार। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, आहिर तुलसी रघुवीर नाव में सबका उकाशीर, सबका शीर है वो ले लो। राम जड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो, आए दाबा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। भगवान सबके बरोबर मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त बानप्रस्थ सन्यासी नीचा ऊंचा, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी संप्रदाय का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, भगवान सबको मिलते हैं। वो अधूरे नहीं मिलते। ब्राह्मण को साधु को बढ़िया भगवान मिले और दूसरे को भगवान घटिया मिले, ये सुना आपने कभी? अरे भाई माँ के 10 बालक है भाई, 10 बालक भी माँ को अपनी कह सकते हैं, कहते हैं और मानते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बालक है तो 10वां हिस्सा माँ का हमारा, माँ पूरी की पूरी हमारी, 10ों की पूरी माँ हमारी, कैसी आश्चर्य बात। ऐसे भगवान सबके हमारे, हमारे भगवान सबके पूरे के पूरे, ये टुकड़ा नहीं होगा भगवान। इतना पांतिया होगा, ज्यादा ले लोगे तो पांतिया होगा, थोड़ा सा अच्छा ले लो। ऐसा मौका है, मनुष्य शरीर ये बना भारतवर्ष, इसमें जन्म लिया है। देवता लोग भारत गिरे आया है, भारतवर्ष में जन्म चाहते देवता लोग, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, सबसे दुर्लभ मानव देह, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी ज्ञान विराग भक्ति सुदेरी, ऐसी देह की महिमा। माताओं बहनों, कई संप्रदाय में स्त्री का कल्याण नहीं होता, हमारे स्त्रियों का होता है, मनुष्यों का होता है, भगवान के शरण हो जाए। मनुष्य मात्र का उद्धार होता है, हमें बंधनों का उद्धार होता है, रीछों का उद्धार होता है, हमारे हाथी का उद्धार होता है, हमारे पक्षियों के गरुड़ आदि के जटायु आदि पक्षियों का उद्धार होता है, हमारे उद्धार होते पत्थर का, अहल्या पत्थर बनी उसका उद्धार हो गया। ऐसा हमारा उदार संप्रदाय, तो वो कल्याण कर दो, आप मौका मिला है और नीचे क्यों जाओ। सब पत्थर में नीचे की तरफ चले गए। भाइयों बहनों, अब चेत करो, गई सो गई अब राख रही रे, मनवा अजू मान तो सही रे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, वो सबकी पुकार सुनता है। हूँ बंधु जाकू सदा, हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार। अज कीट पर्यंत नो भय भंजन, कीड़ा छोटे से छोटा जंतु से लेकर ब्रह्मा तक की सब भविष्य निर्भरदार, निर्बल दुख दराधि प्रगति होता परमेश। वृद्धा तरुणा भेद नहीं का, ध्रुव बालक वेश, ध्रुव तो बालक था, और कोई बड़ी जवान व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति पंडित व्यक्ति ऐसी बात नहीं है। सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही, ऐसे परमात्मा प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। सब मिल सकते हैं, अधिकार मनुष्य वो है और भगवान ने मनुष्य दिया है, अधिकार करने की सामग्री दी है, सब सामग्री दी है, उसके पात्र की परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते। भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये मौका मानुष तन दिलवार, मिलन बार मार के तेव सिंह दरबार, ये प्रिया भम मनुष्य रे याद नहीं है। तार दे तार दे तार दे, मेरी परी है भमर बेच नैया, जीव चाहे तार दे तार दे तार दे, पढ़ाया है दोनों दुश्वार में बागों बार। तो ऐसी वो मौका मिला है, तो अभी मौका मिला है, इसमें मनुष्य मिला है, इसमें आप कल्याण कर सकते हो, अपना और दुनिया का भला कर सकते हो। ऐसा मौका मिले बार बार नहीं मिला, बार बार नहीं पाई मैंने जन्म की मौज, तो सच्चे सज्जनों भगवान में ले जाओ, परमात्मा को पुकारो, अभी चे सुदुराचारो पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी हे नाथ कहे। अरे कितना ही दुराचारी हो, माँ बाप का तो बेटा ही है ना, तो भगवान का तो अंश है, मम्मी वंश हो जीव लोग। दुराचार हमारे कितना ही लोग अंत में है तो भगवान के, पुकारो भगवान सुनते, दुखी हो दीन हो गरीब हो सबको भगवान सुनते। अब चेदशी पापे तो पापों से पापी हो, ज्ञान ज्ञान प्रवेदन संतान से ज्ञान मिलता है, गत संग से मुझे योगी के भी संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग बड़े तीन योग योगास्त्र योग में आप एकादश में आया। आप सज्जनों से प्रार्थना है कि सत्य हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। रात ने प्रभु चित्त सुख किया कि कृत करत स्वरत सौ बार हे की, कितने ही पाप हो गए कितने दोष हो गए, अब आर्द हे नाथ करो भगवान दास जी जाएंगे। माँ का बड़ा भाई अपराध कर ले, बालक को पीटने लगती है, कन्हैया ने किया घर कुछ अडा फोड़ दी, माँ ने आगे पकड़ा पीछे दौड़ी पकड़ी लाठी लेकर गई, रोने लग गया लाठी गिर गई। कितना ही अपराध हो बालक करता है तो बड़ा दंड नहीं दे सकते, तो माँ भी ऐसी होती है, पिता तो संपूर्ण माताओं से अधिक माँ भगवान है, तो आप भगवान के सामने हाथ हो जाओ, कैसे ही पाप बन गया दोष बन गया बड़ी गलती बन गई, हे नाथ अब नहीं करूंगा अब पाप नहीं करूंगा, सब माफ हो जाता सभी, अब भी नहीं करूंगा, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, बड़ा सुगम सीधा उपाय है। कोई भजन करो जहाँ आप हो वहाँ ही, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र कुछ जरूरत नहीं, कोई साधु संन्यासी हो जाओ जरूरत नहीं, अरे हो जाओ जैसे हो जाओ, जिसने भजन ज्यादा बना वैसे हो जाओ, सतपाल बहनों माताएं केवल सेवा करें। पांच बात है, पांच बात सबके लिए, ये पंचामृत कहता हूँ, हम भगवान के हैं सच्ची बात है, मम वांश हो ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये पकड़ो हम भगवान के हैं, किसी जाति का वर्ण का देश का मानते हो तो सच्ची बात मान लो हम भगवान के हैं, ये स्वीकार करो हम भगवान के हैं,